typowy styl zamulony. Zjadłem sobie gyros. Zjadłem sobie gyros. Nie gram w Guitar Hero. Oglądam skate videos. Kiedyś miałem Windows 9.8. Już tak się nie wożę i nie będę. Żartowałem, mam bluzę independent. Nie chwalę się, że rucham jak gentleman. Nie walę samar dojebanych ścierwem. Nie palę zioła, które nie jest hejzem. Zrobiłem parę koła jak gentleman. Wydaję parę koła jak gentleman. Ile by się nie miało, to by się chciało więcej. Kiedyś jeździłem na desce. Jak rozjebali teatr, uroniłem łezkę. I uroiłem sobie western. Na 18 uropiłem tekle. I chujowo mi weszła, nie polecę.